بعض اسلامی بھائی سنجیدگی اختیار کرنے کے زوم میں ہر وقت اپنے چہرے پر اداسی اور سختی کو تاری رکھتے ہیں، کیا اسی کا نام سنجیدگی ہے؟ اس کو خشکی تو کہہ سکتے ہیں، سنجیدگی نہ کہا جائے، اس کا مطلب منہ چڑھا ہوا ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غلوب منزہ علی القلوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، التبسم من اللہ تعالی والقہقہ من الشیطان، یعنی مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور قہقہا شیطان کی طرف سے۔ تو مسکرانے کو سنجیدگی سے خارج نہ کیا جائے، اور جب مسکراہٹ چہرے پہ ہوگی تو وہ جو ابھی سوال میں کیفیت بیان کی گئی وہ نہ رہے گی، تو حسب ضرورت مسکرانا بھی چاہیے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے مسکرانا، اور میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے۔ دوبارہ یہ کہ سنجیدگی بہت ضروری ہے، جس میں سے مسکراہٹ کو مائنس نہ کیا جائے، حسب ضرورت خوش طبعی کی باتیں جو باعث دل شکنی یا کسی کی تذلیل یا دل آزاری نہ ہو وہ بھی ہو تو حرج نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ مطلب خوش اخلاقی کا دوسرا نام سنجیدگی ہے، کم گوئی، کم گوئی خوش اخلاقی کا ہی ایک جز ہے، فضول باتوں سے اجتناب، کہکہ مار کر نہ ہنسنا، یعنی جو کہکہ مار کر ہنستا ہے وہ سنجیدہ نہیں، اگر کہہ گئے وہ سنجیدہ آدمی ہے تو یہ غلط ہے، جو کہکہ تو شیطان کی طرف سے سنت بھی نہیں ہے، تو اس لیے مطلب سنجیدہ نہیں کہلائے گا ایسا آدمی، لیکن کہکہ ناجائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ آپ کسی اپنے استاد صاحب کو یا عالم صاحب کو دیکھیں وہ کہکہ مار رہا ہے تو آپ بولیں گے اب یہ فاسق ہو گیا اور حرام کر لیا اس نے، تو حرام یا ناجائز نہیں ہے، اچھی بات ہے کہکہ لگانا کہ وہ سنت نہیں ہے، مذاق مسخری سے اجتناب کرے یہ بھی سنجیدگی کا حصہ ہے، اور مذاق وہ جس سے دوسرا جھیپ جائے، تشویش میں پڑ جائے، یعنی کہ تکلیف ہو، دل آزاری ہو، تذلیل ہو، یہ مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ اب اس میں کہ جتنی زیادہ دل آزاری ہوگی اتنا اس کی برائی اس مذاق کی بڑھتی جائے گی، اس کا گناہ ہیوی ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، احیاء العلوم میں یہ روایت نقل کی گئی جس کا خلاصہ ہے کہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہوگا قیامت کے روز اس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، دروازہ کھلے گا جنت کا تو یہ اس کی طرف مطلب بڑھے گا خوشی خوشی، لیکن جب وہ قریب پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا، تو یہ مایوس ہو کے پلٹے گا، پھر پکار پڑے گی، پھر وہ بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا باب جنت کی طرف بڑھے گا، اور کھلا ہوگا دروازہ، جب قریب پہنچے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر وہ پلٹ جائے گا، پھر دروازہ کھلے گا اور اس کو بلایا جائے گا، پھر یہ غمگین آگے بڑھے گا، پھر بند ہو جائے گا، یہاں تک کہ بعد میں جب اس کو پکار پڑے گی دروازہ کھول کے تب بھی وہ نہیں جائے گا۔ مذاق اڑانے والے کا یہ قیامت کے روز حشر ہوگا، اس کے ساتھ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم میں سے ایک تعداد ہے جو لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے، غالب اکثریت کہوں تو بھی چاہے تعجب، ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کسی کا مذاق اڑاتا ہوتا ہے، انہیں تقریباً ہر فرد آج کل ظالم بھی ہوتا ہے مظلوم بھی ہوتا ہے، تو اس لیے مطلب مذاق اڑانا جس سے کسی کو شرمندگی اٹھانی پڑے، اس کی تذلیل ہو، دل دکھے، یہ جائز نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ تعالی سے بھی توبہ کی جائے، اور جس نے مطلب جس کا دل دکھا اس سے بھی معافی مانگی جائے، کہ حق العبد کی بھی تلافی ہے، اس لیے اس کی تلافی کرنی پڑے گی، تو راضی کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ سنجیدہ رہیں گے، بس کم گوئی کی عادت ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کتنی بہاریں آتی ہیں اور کتنے لوگوں کے دل دکھانے سے ہم بچ جائیں گے، ہم بولتے زیادہ ہیں تو لوگوں کے دل توڑتے جانے، جو کم بولتا ہے لوگوں کے دل بھی کم توڑتا ہے. ایک چپ سو سکھ، اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. قفل مدینہ لگا رہے، قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.